Pentamex D. Fogjatok el nagyon a figyelmet, szóval úgy srácok. Gyerünk. Most a telefonom is kámsi. Most is parancsolhatok. Megadta, hogy fontos, hogy kell parancsolgatokat. Én nem lehet az a... Azt nem tudok elni, minek osztatok már börtönbe, ez nagyon magas tényleg. Jelenként, amilyen te vagy, eljutnak a börtönbe, ott egy-kettő odaállnak. És ilyen nincs más jól. Most már akar beszélni is. Ezek áll. Az összes találni. Ha? Attila! Hogy neked az összes találni, az összes húzza mindent? Elend a szegé találni. Én abban mondtam, hogy még van itt már tényleg még nagyon sok fúzik. Se húz, se találni, se. Nincsen. Nekem is pénzem találnira. Megyek, akkor veszek. zuhany. Mit zavart? Én kezdtem a dolgot, de azt kaptam, itt van egy étel. Na, mennyit kaptál? Egy egész dobozzá, mi? Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Vámon! Én elbúcsúk, amit nincs innentem. Én is magód az apáltatom. Létres, kimaradsz! Na, elég lesen hallgat, macsék! Mi az apát pocsátottál már megint neki? Menj már, apa csomró! Hogy lesz ki a vár? Miért hoztál neki? Te át! Nem most, akkor ezt tök. Nem látok az eredményedet? Meg kell én a szarokat, ha nem tudnak. nem vannak a békében. Próbálok megértő lenni. Tényleg a megértés a lustaság. Én megértő vagyok hozzá. Nem megértő, nem megértő, mert egy lusta fráter vagy. Egy tök lusta ember. Nehogy megmozduljon, nehogy neki azt mondjuk.

meccs. Mindest. Milyen most? Thank you.